Nul, Bianca. Kan ja, er niet nee, meer van ja, maken. Dramatisch. Maar wel succes vanavond. Dankjewel. Met de kaart. Gaat helemaal goed komen. En jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Zometeen Sven op 1 en het laatste nieuws krijgt u nog van Dorald Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De politie heeft een man van 64 uit Rotterdam en een vrouw van 35 uit Gouda aangehouden voor het lekken van staatsgeheime informatie. Die man werkt bij de NCTV en de vrouw heeft daar gewerkt. Ze is nu in dienst bij de politie. Wat voor informatie ze zouden hebben gelekt is niet bekendgemaakt. Ajax moet voor straf 1 wedstrijd spelen zonder supporters van de harde kern. Die zijn op 25 november niet welkom tijdens de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Aanleiding zijn de rellen en vernielingen tijdens en na de klassieker. Eind september, de wedstrijd tegen Feyenoord werd toen gestaakt bij een stand van 0-3. En Ajax moet ook een boete betalen van €25.000. Op Schiphol zijn 7 mensen opgepakt die op de luchthaven werken, omdat ze mogelijk betrokken waren bij drugsmokkel. In totaal zijn 5 ladingen van elk enkele tientallen kilo's harddrugs onderschept. De ANWB adviseert mensen om morgen thuis te werken vanwege de storm Kieran. Door de sterke wind en regen kunnen er langere files ontstaan dan gebruikelijk. Kieran lag gisteravond nog ten oosten van Canada en is nu razendsnel op weg naar Europa. ANWB Verkeersinformatie. Er staan wat bruggen open, zoals de Van Brienenoordbrug in de A16. Van Breda naar Rotterdam is de vertraging een half uur, de andere kant op een kwartier. Ook de brug bij Gorkum staat open. Daardoor vielen op de A27 in beide richtingen. Bij de brug bij Gorkum moet je ook rekening houden met ruim 20 minuten oponthoud. Het is een vrije dag in Duitsland. Dat merk je op de N280 vanaf de Duitse grens naar Roermond richting de outlet. De vertraging is daar bijna een uur. En door de afsluiting van de Vlakentunnel is het extra druk op de omleidingsroute, de N289. Van Goes naar Putten tussen Schavenpolder en Ierseke, 40 minuten vertraging. De andere kant op tussen Hans Weert en Goes, 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Na ruim 3 weken hebben vanochtend de eerste buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit Gaza kunnen verlaten, meldt het Franse persbureau Agence France-Presse, dus AFP. Zou gaan om zo'n 400 mensen. Ook zo'n 90 zieken en gewonden zouden de grens bij Rafah mogen oversteken naar Egypte. Anderen staan daar nog te wachten. Volgens berichten honderden mensen, van wie sommigen in rolstoelen en wachtend in ambulances. Ze staan aan de grens in de hoop dat ze ook Gaza kunnen verlaten en naar Egypte mogen oversteken. De Nederlandse regering staat inmiddels in contact met onze landgenoten daar. Dat zijn er volgens Buitenlandse Zaken 27. Mensen met een Nederlandse nationaliteit dus. Nieuws van vanochtend volgt op berichten dat opnieuw het internet uit de lucht zou zijn in Gaza en de gevechten op en boven de grond nog altijd doorgaan. Net als de raketten op Israël, ook weer vanuit Jemen. De vraag is of intussen verdere humanitaire hulp van de grond gaat komen. Caspar Veldkamp is oud-ambassadeur van Nederland in Israël en staat op plek 4 op de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract. De partij dus van Pieter Omtzigt en is verkiesbaar voor de Tweede Kamer op 22 november. Dat is precies over 3 weken, meneer Veldkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Dacht u, wat fijn dat ik op die lijst sta, of wat jammer dat ik niet meer in Israël zit als ambassadeur, want dan had ik echt iets kunnen doen nu. Ja, ik vind sowieso de fijn dat ik op die lijst sta, maar soms kriebelen mijn handen omdat ik denk, goh, wat zou ik nu doen als ik in Israël nog als ambassadeur zou zitten? Wat zou u doen als u nog in Israël als ambassadeur zou zitten? Ja, in de eerste plaats heb je natuurlijk zorg voor Nederlandse staatsburgers. Die zijn er veel in Israël en die zijn natuurlijk ook in de Gazastrook, de 27 die u net noemde. Ja. En dan ga je werken en kijken, samen met Den Haag, kan er een soort evacuatieoperatie plaatsvinden voor degenen die weg moeten of weg willen. En dat is wat de Nederlandse ambassadeur op dit moment ook aan het doen is, neem ik aan, of niet? Ja, dat is aan het gebeuren. Er zijn meer dan 200 Nederlandse militairen op Cyprus. Er zijn militaire transportvliegtuigen op Cyprus. Dingen worden klaargezet. Iedereen heeft goed tussen de oren dat er de Afghanistan-evacuatie niet goed gelopen is. Nee. Dus Defensie en Buitenlandse Zaken zullen daar heel hard aan trekken. Dus iedereen staat in de startblokken? Daar ga ik vanuit. Iedereen zou in de startblokken moeten staan. Daar ga ik vanuit. Heb ik en anders komt er een setje kamervragen van Pieter Omtzigt. Bijvoorbeeld. Staat iedereen in de startblokken. Bijvoorbeeld. Maar dat is één van de dingen die je dan als Nederlands ambassadeur daar doet. Het andere is natuurlijk dat je contact houdt met de autoriteiten daar. Nederland heeft goede ingangen traditioneel bij zowel Israël als bij de Palestijnse autoriteiten in Ramallah, waar we ook een vertegenwoordiging hebben. Ja. En het is ook zaak om bij hen te checken en te vragen en te kijken, wat kan Nederland achter de schermen doen? Wat kan Nederland betekenen om het leed te verzachten dat nu geleden wordt En tegelijkertijd kunnen we iets doen. Kunnen we verkennen of er een sprankje hoop is voor een oplossing, doorbraken naar een oplossing in de toekomst? Ik hoor het, uw vingers blijven jeuken bij dit conflict, hoe ernstig ook. We moeten praten, meneer Veldkamp. Van harte welkom bij Sven op 1. Even terug naar die 27 Nederlanders die in Gaza zitten. We horen dat het internet daar is uitgevallen. En dan kun je over het algemeen ook met mobiele telefoons mensen heel lastig bereiken. Hoe blijf je dan als ambassadeur of als buitenlandse zaken, via de ambassadeur neem ik tenminste aan, in contact met die mensen? Ja, de Nederlandse ambassade zal via zijn satelliettelefoons en andere dingen contacten hebben met ook mensen in de Gazastrook. Met wie dan? Ik weet niet precies met wie of hoe dat dan gebeurt op dit moment. Maar ik ben zelf ook wel eens in de Gazastrook geweest. Ik weet dat daar natuurlijk ook contacten zijn van de Nederlandse vertegenwoordiging Ramallah, die verantwoordelijk is voor de Palestijnse gebieden. En dat in de Gazastrook, die zeer dicht bevolkt is, dingen ook van mond op mond als een vuurtje rondgaan. Dus Nederland heeft een diplomatieke vertegenwoordiging in Gaza? Nee, we hebben een. Ik weet niet hoe precies op dit moment de vertegenwoordiging werkt wat dat betreft. Maar Nederland heeft een vertegenwoordiging in Ramallah bij de Palestijnen. Ja. En vanuit die vertegenwoordiging kijkt men ook naar wat er gebeurt in de Gazastrook. En heeft men in het verleden, normale omstandigheden, ook regelmatig de Gazastrook bezocht. Op die manier ben ik er ook al geweest. Ja, maar als u zegt het contact verloopt via satelliettelefoon, dan heeft de ene kant een satelliettelefoon, maar de andere kant moet er ook een hebben dan. Ik weet niet hoe dat operationeel precies op dit moment verloopt. Nee. Ik heb geen geprivilegieerde informatie, of wil ik nu niet hebben om dat bij mijn ex-collega's van Buitenlandse Zaken na te gaan. Ja, u zat er tot 2019, hè, dus nog niet eens zo lang geleden, 4 jaar geleden. Ik zat er tot in Israël van 2011 tot 2015. Oh, 15, ja, sorry. In die periode zijn er twee Gaza-oorlogen geweest. Ja. Eén in 2012, 8 dagen, met raketten uit de Gazastrook en een Israëlische bombardement op de Gazastrook als reactie. En de tweede keer was in 2014. Dat heeft zo'n 50 dagen geduurd, met een Israëlisch grondoffensief ook. Juist. Hoe verloopt, want u zegt net, we proberen dan via satelliettelefoons contact te houden, maar we proberen ook in contact te staan met Ramallah, met de Palestijnse autoriteit daar, uiteraard ook met het Israëlische kabinet. Wat doet zo'n ambassadeur dan om uit te zoeken, af te tasten, hulp aan te bieden voor wat betreft de Nederlandse positie? Ja, dat is echt wat ik altijd heb gemerkt, ervaren zowel bij de Palestijnse autoriteit, dus niet Hamas, maar de Palestijnse autoriteit van president Abbas in Ramallah, als bij het Israëlische kabinet, bestaan traditioneel goede contacten van Nederland. Hebben zij ook wel vertrouwen in Nederland? Want Nederland is niet een grootmacht met een eigen agenda. Een lid van de permanente vijf van de Veiligheidsraad of een G7-land. Nederland is vaak een land wat wel capaciteit heeft, wel kennis van zaken heeft, maar niet per se met een eigen agenda dingen doordrukt. En daar durven ze dus ook soms wel eerlijk hun zorg mee te delen. En kunnen wij soms ook heel eerlijk advies geven van, is dit verstandig beleid? Zou je dat en dat wel doen? Naast een grootmacht als de VS kan een kleiner land als Nederland, ik wil ons niet groter maken dan we zijn, maar ook niet kleiner, een kleiner land als Nederland kan soms echt een goede rol spelen. Ja. Van oudsher een zeer nauwe bondgenoot van Jeruzalem, Nederland. Ook. Later. Ook steeds meer vanaf de jaren 90, ook steeds meer een bondgenoot van de Palestijnse zijde. We hebben de haven in Gaza aangelegd. Daar is geloof ik nu niet zo heel veel meer van over. Nee, maar Nederland heeft heel vaak een ontwikkelingssamenwerking gedaan in de Palestijnse gebieden, op de Westoever, maar ook in de Gazastrook. We hebben destijds bijvoorbeeld nog gefinancierd de scanners waarmee ook landbouwproducten de Gazastrook uit zouden kunnen op een manier dat de Israëli's ervan verzekerd konden zijn dat daar geen bommen tussen zouden zitten en dergelijke. Dat soort hele concrete dingen kan Nederland wel eens doen. Ja. En dat is ook iets wat aan zowel Israëlische als Palestijnse kant wordt gewaardeerd. Kijk, en mijn handen kriebelen, ik las pas een paar weken geleden, kort na die verschrikkelijke terreuraanslagen door Hamas, las ik in een krant dat Qatar bezig was te kijken, kunnen we misschien bemiddelen dat de vrouwelijke gegijzelden worden uitgeruild tegen vrouwelijke Palestijnse gevangenissen in Israëlische gevangenissen. Ja. Nou, op zo'n moment kan Israël er ook baat bij hebben dat er iemand naast hen komt zitten om te kijken, ja, is dat een optie? Wie zijn die gevangenen? Waar zijn ze voor veroordeeld? Dus is er misschien een bepaald iets mogelijk waardoor in ieder geval die gegijzelden vrij kunnen komen? Ja. Want die gegijzelden, ik maak me heel veel zorgen. Ik maak me zorgen uiteraard over de burgerslachtoffers in de Gazastrook. Want ik ben er wel eens geweest. Ik weet hoe dicht bevolkt dat is geraakt. Ja, hele snel bevolkingsgroei. Het is 43 kilometer in lengte en een kilometer of 10 in de breedte. Ja, en dat is ongeveer wat het is. Dat is ongeveer wat het is. En dat is heel heel dicht bevolkt geraakt in de loop der jaren. In het noorden van de Gaza-strook is het buitengewoon dicht bevolkt. En worden mensen, is het risico dat mensen al heel snel als menselijk schild wordt gebruikt. Maar ja. Ik maak me ook zorgen over de gegijzelden. Want voor hen is 7 oktober nog niet afgelopen. Gaat het nog steeds door? Ja. Zij zitten daar nog. En ja. Dat is ook iets waar we veel aandacht voor moeten hebben. Een Nederlander, althans iemand met een Nederlandse nationaliteit, een jongen van 18, Ovier heet die, zijn familie was gisteren in Nederland. Was u daar trouwens ook bij of niet? Daar was ik niet bij, maar ik ken zijn grootvader, bij wie ik ook thuis ben geweest meermaals. Juist, dus u kent hem. Ja, het grijpt mij aan. Dit grijpt mij aan. Ik ken allerlei mensen. Ik heb contact gehad met mensen afgelopen weken in de Gazastrook, in Oost-Jeruzalem, in Palestijns gebied, maar ook in Israël. Een van de dingen die me bijvoorbeeld opvalt, waar ik ook bezorgd over ben. Er vinden nog steeds hele zware raketbeschietingen vanuit Gazastrook plaats op Israëlische dorpen en steden. Mensen gaan voortdurend moeten ze schuilen in bunkers. Dat valt ons niet meer zo op, omdat de meeste van die raketten worden onderschept door het Iron Dome luchtafweersysteem. Maar ik heb zelf 2 van de periodes gemaakt met raketten op Israëlische steden. Zelf ook in die bunkers gezeten. En het valt mij nu op dat de plaatjes die mijn mensen mij doorsturen, de filmpjes, de video's die ze zelf maken van wat er in Tel Aviv of Beersheva of Ashdod en dergelijke, wat ze zien aan die raketten, dat ongelooflijk veel meer is dan ik zelf ooit heb gezien. Ja, het regent raketten als je het in de gaten houdt. Ook vanuit Jemen trouwens. Daar hebben de Israëli's dan weer een speciale raketboot voor het water opgestuurd om ze uit de lucht te halen. Ja, en het Arrow-systeem, wat ook een luchtafweersysteem is voor hogere hoogte, heeft daar ook al een raket de lucht uitgehaald. Ja. De Houthis in Jemen, die echt hun banden hebben met Iran, zijn van daaruit bezig. Dus dat is ook iets waar we zorg over kunnen hebben. De regionale escalatie die mogelijk is. Ja. Via bijvoorbeeld Jemen of via Hezbollah, wat vanuit Zuid-Libanon opereert of vanuit Syrisch grondgebied kan opereren. Ja. In het geval Hezbollah zou gaan schieten, die hebben zwaardere wapens dan Hamas, dan komt, ik denk dat Israël dan echt het gevoel krijgt dat ze in een existentiële dreiging verkeren. Er is natuurlijk veel te doen geweest de afgelopen dagen over die VN-resolutie, waar Nederland zich van stemming heeft onthouden. Komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar een van de doelstellingen daarvan was, en ook in Europees verband is dat geprobeerd, om tijdelijke humanitaire pauzes in ieder geval in te lassen. Zodat er een humanitaire corridor kon ontstaan en dat er hulp verleend kan worden. Hoe ziet u dat eigenlijk voor zich de komende weken? En de kans van slagen daarop. Wat zou er wat u betreft moeten gebeuren? Ja, ik vind dat Nederland moet kijken of we heel concreet kunnen bijdragen. Ook de Europese Unie heeft afgesproken, er moeten humanitaire pauzes komen. Nou, maak je dan gereed voor het geval dat zo'n pauze mogelijk is. De Franse president heeft vorige week woensdag besloten een marineschip, amfibisch transportschip, richting de Gaza-kust te sturen, de Tonnerre. Dat is een groot schip waar ook een mini ziekenhuis in zit, een operatiekamer, 69 bedden, helikopters, humanitaire hulpspullen. Wij hebben ook amfibische transportschepen bij de Nederlandse marine, de Johan de Wit en de Rotterdam. Laten we nou eens bekijken of een van die schepen beschikbaar kan worden gemaakt. Laten we nou eens kijken dat als dat zo is, operationeel, dat de premier gewoon eens naar de Franse president belt en zegt, goh, kan ik meedoen, Emmanuel Macron? Zullen we dat samen doen? Zullen we dit in een voorhoede van Europese landen doen? Iets concreets, iets tastbaars, om als daar een humanitaire pauze mogelijk is, niet met de mond vol tanden te staan, maar meteen hulp aan land en op zee te leveren. Dus u roept de Nederlandse regering op om zelf een marine amfibisch schip te sturen om humanitaire hulp te gaan verlenen zodra het aan land kan. Ja, laten we eens bekijken of dat militair mogelijk is. Maar het is een oproep aan de Nederlandse regering dus. Ja, ik vind dat je dit is het soort dingen waarvan ik vind dat Kamerleden, aspirant Kamerleden moeten kijken, is dat mogelijk? Van de week, wat hebben we gezien? Een hele ruzie tussen CDA en D66 Kamerleden over of er wel of niet een commissiedebatje zou moeten zijn of een schriftelijke procedure in de Kamer over de AVVN-resolutie later deze week. Ik denk, laten we nou eens kijken wat verschil kan maken voor de mensen daar. Ja. Kunnen we kijken of Nederland een concrete bijdrage kan leveren, zodat humanitaire hulp die naar de Gazastrook moet er ook snel in kan. Ja. Het ging over die VN-resolutie. Het punt van de Nederlandse regering was dat er geen recht op zelfverdediging instond voor Israël en dat de aanslag van 7 oktober niet werd veroordeeld. Overigens wordt er wel ernstig concern, dus bezorgdheid uitgesproken over het geweld sinds 7 oktober. Wordt wel geweld gericht op Palestijnen en Israëlische burgers veroordeeld. En wordt er gesproken van het onconditioneel vrijlaten van de gijzelaars. De burgergijzelaars in elk geval. Hoe kijkt u daarnaar eigenlijk? En het feit dat Nederland zich heeft onthouden van stemming? Ja, ik heb natuurlijk vragen over wat is er nou precies gebeurd en hoe is er besloten. Heeft Nederland ter plaatse in New York nog gepoogd om te zorgen dat de EU als eenheid bij elkaar zou kunnen brengen? NRC Handelsblad schrijft vandaag dat de Nederlandse standpunt tegen zou zijn geweest. Dus de opdracht vanuit Den Haag oorspronkelijk was, wij waren tegen die resolutie, maar onder druk van Jordanië, schrijft de krant, omdat dat weer dreigde met gevolgen voor de steunverlening aan Oekraïne, zou Nederland zich hebben onthouden van stemming. De Amerikanen hebben tegengestemd. Nou, ik zou wel eens willen weten, wat is daar dan inderdaad gebeurd? Wat zijn overwegingen geweest? Aanvankelijk werd er door Canada een amendement ingediend, wat er 88 landen is gesteund, waar bijvoorbeeld Hamas wel expliciet werd veroordeeld, waar het recht van Israël op zelfverdediging wel expliciet in stond en dergelijke. Ja. Dat is door de hele EU gesteund. Toen dat niet werd aangenomen of niet de voldoende meerderheid behaalde, ontstond de vraag, wat nu? Ja. Nou, oké, ik zou willen weten van het kabinet, wat is daar precies gebeurd? Hoe is dat gecommuniceerd? En ook met wie is in Den Haag erover overlegd? Er komt een soort schriftelijk debat. Het kabinet gaat reageren op Kamervragen. Dus die Kamervragen zullen ongetwijfeld voor de verkiezingen nog wel worden beantwoord, neem ik aan. In elk geval is uw oproep voor wat betreft de Johan de Wit of het andere amfibische schip wel duidelijk. Stuur dat zo snel mogelijk met humanitaire goederen richting Gaza. Bekijk wat we kunnen doen. Bekijk welke middelen we hebben. Vliegtuigen, schepen. Wat kunnen we concreet betekenen voor mensen daar? Wat kunnen we ook concreet betekenen voor Israël? En dat kan ook achter de schermen zijn. Over de Middellandse Zee gesproken en over boten. Klopt het dat u ooit verliefd werd op Pieter Omtzigt op een bootje op de Middellandse Zee? Zo ongeveer. Ik heb wel in de Egeïsche Zee een keer op een bootje gezeten met Pieter Omtzigt en toenmalig Kamerlid Johan Voordewind. Ja. Maar ik kende Pieter Omtzigt al wel veel langer. Als iemand die zijn tanden in dossiers zet, als iemand die het onderste uit de kan wilde weten hoe zaken in elkaar zaten. U was daar aan boord als ambassadeur in Griekenland destijds. Dat was wel tot 2019, toch? Meen ik? Ja. Ik heb die twee even door elkaar gehaald. Nee, me niet kwalijk daarvoor. En hij was daar om eens te gaan kijken hoe Frontex functioneert. U zat daar op het water en meteen werden er een paar mensensmokkelaars opgepakt. Klopt dat? Dat klopt, dat klopt. Ik zat in Griekenland als ambassadeur tijdens de euro- en de migratiecrisis. Ja. Nederland had een groot contingent Nederlandse overheid op de Griekse eilanden Lesbos en Chios, waar heel veel van de migranten aankwamen op dat moment. Met name het eiland Chios en op het eiland Chios was er een grote eenheid. We hadden een aantal Kamerleden op bezoek, volgens mij de voltallige Kamercommissie Europese Zaken. Ja. Ik heb die toen aangeboden. Als jullie willen, kunnen jullie morgenochtend heel vroeg meevaren op een Nederlandse patrouilleboot, Nederlandse mariniers, een open boot. De Kamerleden voor de wind en Omtzigt zeiden, ja, dat doen we, ook al is het 7 uur morgens. Ik ben met ze de zee opgegaan, samen met de mariniers. De rest bleef aan wal. Typisch Pieter Omtzigt, hij wil dat weten, hij wil dat zien. Ja. We waren nog geen 5 minuten uit de kust van het eiland Chios richting Turkse kust. En door een verrekijker zag ik een speedboot aankomen. Geen rubberbootje, maar een speedboot. Met een man die rechtop stond op een doordeweekse dag om 7:50 morgens of zo. En hoe meer ik door die verrekijker keek, hoe meer mensen ik achter in dat bootje zag met zwemvesten aan. En ik heb gevraagd aan de marinier die het boot bestuurde, wat is dit, wat doen we? Nee, die zei, ja, dat is een smokkelaar die probeert zijn hachje achter zijn lading migranten af te leveren op een Grieks eiland. Ik zei, nou, wat doet u dan normaal? Ja, dan bellen wij de Griekse kustwacht en dan gaan we samen die boot aanhouden. En zei, oké, dan doen we dat dus nu ook. Hij zei, ja, maar we hebben 2 Kamerleden aan boord. En ik weet nog dat ik aan die Kamerleden zei van, Kamerleden, wij zijn nu de matrozen van deze korporaal mariniers, toch? En die korporaal mariniers zei, ja, oké, goed, Kamerleden stemden in. En het moment kan ik me nog goed herinneren dat die marinier vervolgens zijn wapen laadde. Want de week daarvoor had nog een gewapend incident met een smokkelaar plaatsgevonden. Maar we hebben samen met een Griekse kustwachtboot die al vol migranten zat, dit bootje aangehouden. De man is voorgeleid. Ja. We hebben de migrant aan boord genomen. Die zijn later gescreend als afkomstig uit Aleppo. En we zijn vervolgens aan uit Syrië. En we zijn vervolgens aan wal gegaan. En daar stonden andere Kamerleden, als Adje Kuiken en dergelijke, al klaar om de mensen de kant op te helpen, et cetera. En toen dacht u, ik moet me bij die Omtzigt aansluiten. Nee, ik had al jarenlang Omtzigt als leren kennen als een zeer actief Kamerlid. Als ik kijk, zo'n 15 jaar geleden had je ook het geval van Wit-Russische, kinderen uit Belarus, die door de geraakt waren, zeg maar, door de wolk van de Tsjernobyl-ramp. Mm-hmm. En daardoor bepaalde ziektes en dergelijke hadden, die mochten regelmatig in West-Europa op bezoek. Mm-hmm. De Wit-Russische dictator Lukashenko had daar een streep door gezet. En Pieter Omtzigt heeft razendsnel uit 12 parlementarische Europese landen toen gemobiliseerd om te zorgen dat die dictator dat decreet introk. Juist. En dat is typisch Pieter Omtzigt, heb ik toen ontdekt. Hij heeft een Europees netwerk, hij zet zich in. Hij zet zich ook in voor concrete dingen voor mensen. En dat was dus ook de reden voor u om zich bij hem aan te sluiten en het CDA, want daar was u eerst toch hartstochtelijk lid van, mag ik wel zeggen. Nou, ik ben daar actief geweest, ik het zo zeggen. Ja. En dus, hebt u trouwens al een pasje voor de Tweede Kamer nu? Ik heb een tijdelijk pasje waarmee ik door de personeelsingang het gebouw naar binnen mag als ik daar nu even wil werken en een werkplek zoek als kandidaat. En dat gebouw kent u? Ja, daar heb ik tientallen jaren gewerkt. Al toen dat ministerie van Buitenlandse Zaken er nog in zat. Zeker. En het toeval wil dat Pieter Omtzigt zit letterlijk in de kamer waar ik jarenlang heb gewerkt. Dus mocht ik worden verkozen, dan kan het zijn dat ik in de kamer terechtkom waar ik in 2006... Waar ik in 2006 achter een bureau zat. Over cirkels die rondkomen. U bent nummer 4 op de lijst. Uh-huh. Pieter Omtzigt heeft er geen geheim van gemaakt dat hij mensen met expertise heeft gezocht. Op de beleidsterreinen waar die mensen dus ook op kunnen worden ingezet. Dan ligt het voor de hand om te veronderstellen dat u het buitenland gaat doen. Of niet? Nou, dat kan zijn. Ik breng een buitenland-expertise in. Er staan ook andere mensen op de lijst die bijvoorbeeld een oud-beroepsmilitair zijn. Ja, of die meer uit ontwikkelingssamenwerking voortkomen. Ja. De hele lijst, daar zitten heel veel mensen in die echt... alle mensen brengen iets mee. Ja. En maar niet iedereen heeft een leven achter de rug in diplomatieke dienst. En dat hebt u wel. Ooit nog met de jongensdroom om ooit EU-ambassadeur te worden, geloof ik, in Brussel. Toch? Nee, dat is mij door een Brusselse site aangevreven, maar die ambitie heb ik zelf nooit gehad. Oh, dan kunnen we daar een streep doorheen zetten. Maar over andere ambities gesproken. Want u staat op nummer 4. Dat is een hele prominente plek. En zeker voor een partij die in menig peilingen aan de leiding gaat. Niet in allemaal, maar in heel veel wel. Dus de kans dat uw partij in ieder geval heel groot wordt bij de verkiezingen is zeer aannemelijk te noemen. Gaat u dan in de Tweede Kamer zitten als NSC gaat regeren? Of als u wordt gevraagd om minister te worden op dat departement van Buitenlandse Zaken, bent u daar dan voor beschikbaar? Ja, kijk, dat is nu niet aan de orde. Waar het om gaat is, ik wil in de Kamer komen. Daar heb u over nagedacht? Nee, daar heb ik nauwelijks niet over nagedacht. Alleen maar omdat mensen er soms naar vragen. Wat ik nodig vind, is dat er in de Tweede Kamer van meerdere partijen mensen zitten met internationale ervaring, internationale kijk op zaken. Want het knettert in de ring rond Europa. We zien Oekraïne, we hebben Nagorno-Karabakh gezien, nu de ellende rond Israël en Gaza. We zien wrijving tussen een gevestigde grootmacht als de VS en een opkomende als China. Het is onrustig in de wereld. Bedrijven zien dat ook. Laten we nu goed kijken dat we zorgen dat we in de Tweede Kamer voldoende mensen hebben met die internationale ervaring en vlieguren. Vroeger had het heel veel prestige als je buitenland woordvoerder mocht zijn als Kamerlid. Zeker. Ja, Van der Stoel, Jaap de Hoop Scheffer, Frans Wijsglas, ook Defensie, Harry van den Berg, et cetera, Maarten van Traantje. Je had mensen die hadden een netwerk klaar, die hadden een kijk op de wereld, die hadden daar een contacten. Dat had heel veel nut. Het extern van beleid van Nederland wordt niet alleen op het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaald. Wordt door meerdere ministeries bepaald, door maatschappelijke organisaties, door bedrijven en ook door Kamerleden. Nou ja, Buitenlandse Zaken gaat nog steeds als een van de meest prominente portefeuilles die een Kamerlid kan hebben, toch? Laten we wel wezen. Maar mijn vraag was of u eventueel beschikbaar zou zijn ook voor een bewindspersonenpost, bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken, mocht dat naar NSC toevallen. Nogmaals, het is gewoon niet aan de orde. Waarom zou een partij die binnenlands zoveel wil veranderen per se de portefeuille van Buitenlandse Zaken claimen? Buitenland en Europa staat bij ons hoog op een agenda, vinden wij belangrijk. Ja. Maar als Pieter graag wil dat ik 4 jaar Kamerlid word, ben ik 4 jaar Kamerlid. En met plezier. De BBB van Caroline van der Plas heeft een voorkeur uitgesproken voor een coalitie met uw partij, NSC, de VVD en de SGP. Hebt u het gelezen of niet? Nee, dat heb ik niet gelezen. Nou ja, bij deze vertel ik het u. Interessant, maar laten we eerst maar eens verkiezingen hebben. Laten we eerst maar de kiezer laten spreken. Wie de winnaars worden. Wat de samenstelling wordt voor de nieuwe Tweede Kamer. En dan kijken wat voor coalitie er moet komen. Goed, mocht u Kamerlid worden, en die kans zit er natuurlijk in, als u niet doorschuift naar het kabinet, dat zeg ik dan maar even uit titel personeel. En niet aan de orde, zegt u hier, herhaal ik. Dan gaat u wel over buitenlands beleid, vermoedelijk. Is het dan denkbaar in uw ogen dat ambtenaren brieven schrijven die op straat belanden, die afstand nemen van het kabinetsbeleid, als het kabinetsbeleid is waar NSC zijn handtekening onder heeft gezet? Kijk, als ambtenaren bezorgd zijn en ze schrijven een brief, dat kan. Ik begrijp ook dat het aantal ambtenaren niet blij is, het aantal ondertekenaars van dat soort brieven niet blij is, dat die brieven op straat zijn komen te liggen. Ik zeg wel tegen diezelfde ambtenaren, heb er nou vertrouwen in dat de mensen die met het thema bezig zijn waar het over gaat, dit ging over Israël en Gaza, dat die alle componenten en alle elementen meenemen, inclusief menselijk leed dat daar wordt geleden. Heb daar nou vertrouwen in dat je collega's, dat die al die elementen meenemen. Dus daar schrijf moet dit soort brieven niet meer? Nou, dat is aan hun. Je mag als ambtenaar mag je uiten. Als ambtenaar mag je misschien zelfs collectief uitrichting een minister. Maar heb nou vertrouwen in de werking van je collega's. 22 november is het zover. Over 3 weken. Bent u al verhuisd eigenlijk vanuit Londen hier naartoe? Nee, ik ga van het weekend weer terug naar Londen. En daar heb ik ook nog een optreden in Londen. Voor Nederlanders die daar wonen. En wanneer verhuist u naar Nederland? Nou, dat is eerst maar eens 22 november. Het voelt nog helemaal, mensen zeggen tegen mij, je wordt vast verkozen. Maar nee, eerste kiezer. Hartelijk dank. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wat is er zo fascinerend aan tranen? Tranen die bevatten eigenlijk veel biologische informatie. Omdenken, doordenken en terugdenken. Hoe werkt dat dan? Hoe neem je die af bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Veel uien schillen en dan komen er vanzelf tranen. Nee, dat hoeft niet. Jurgen van den Berg vraagt door. Ligt er iets op jouw nachtkastje? Ik bedoel, qua boeken, hè, dan, wat we zeg maar kunnen relateren aan deze Halloween. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Dat wou ik trouwens nog aan het eind vragen. Wat? Is er buiten aan het leven gehoven? Ja, nee, we weten het niet, Jurgen. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ga. Ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. Manvanlamancha.nl. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar, vers belegde broodjes. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl.